Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղնախարարության աշխատակազմի Բուսաբուծության և Բույսերի Պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանն ամփոփում է 2015 թվականի կատարած աշխատանքները և ներկայացնում 2016 թվականի ծրագրերը։ Տարին ձյունառատ է, իսկ սա նշանակում է, որ մշակաբույսերի բերքատու ծառերի համար հաջողակ է լինելու։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղնախարարության աշխատակազմի Բուսաբուծության և Բույսերի Պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի 2015 թվականը բավականին բերքառատ էր, իսկ այն հանգամանքը, որ մի շարք նոր ծրագրեր կյանքի կոչվեն 2016 թվականին, ողջունելի է։ Պարոնավիտիսյան, ինչպեսի ձմեր է բույսերի համար։ Ձմերը բարենպաստ է, հաշվի առնելով ես վերջին տեղումները ձյան տեսքով Հանրապետության ամբողջ տարածքում կային այդ տեղումները, հատկապես աշնանասանի համար շատ բարենպաստ տարի է, դեռևս ընդանուր հուսով որ մինչև վերջը սենց կլինի, կատի ունեմ գարնանամիսներին տեղումները։ Առայժմ այս ժամանակահատվածի համար շատ բարենպաստ է հանակա։ Նշեցիք, որ ձյան տեսքով տեղացած ձյունը բարենպաստ է, իսկ սառնամանիքը։ Մենք հետևում ենք Ջերմասյանի ցուցանիշներին, դեռևս այդքան սաստիկ սառնամանիքներ չեն եղել, բայց ասենք վնաս պատճառ են գյուղատնտեսական մշակաբույսերին եւ պտղատու ծառերին։ Հիմնականում ամենից ցուրտ Ջերմասյանը գրանցում է բարձրադիր գործիններում, որտեղ աշնանատանի ցանցեր հիմնականում չկան։ Ինչպես եք ավարտել 2015 թվականը, մի փոքր ամփոփագիր։ Նախորդ տարվա համեմատ 2015 թվականը լավ ենք ավարտել, հատկապես հացահատիկի առումով։ Հաջողակ տարի է, նշեմ, հացահատիկի բերքը շատ բարձր է եղել նախորդ տարվա համեմատ։ Տարին ավարտել ենք գրեթե 117,000 տոննա բերքով առանց եգիպտացորենի, խոսքը վերաբերում է ցորեն գարի հաճարին, որը նախորդ տարվա համեմատ կրկնակի ավել է։ Բերքատվությունը նույնպես 15 թվականը ավարտել ենք 24 ցենտներ հեկտարից միջին բերքատվության, նախորդ տարվա 16 ցենտներ հեկտարից, որը էլի ավելի է, քան կրկնակին։ Զարգացած առաջատար երկրներում կարողանում են պաշտպանել բույսերը, թե սառնամանիքից, թե շոգից։ Մենք կարողանում ենք պաշտպանել։ Քիչ առաջ նշեցի, նման սաստիկ սառնամանիքներ մեզ մոտ չի լինում, իմ աշխատանքի տարիներից գրեթե չեմ հիշում, որպեսզի նման սառնամանիքներ լինի, բացառության մեկ դեպքի։ Իսկ շոգը դա արդեն կլիմայական փոփոխությունն է, գլոբալ, միայն մեր տարածաշրջանը չի, ամբողջ երկիրն է տուժում շոկից։ Շոկից պաշտպանվելու համար պետք է լինեն ոռոգող տարածքներ, այսինքն նոր տեխնոլոգիաներով ոռոգող տարածքներ, մասնավորապես անձրևացման համակարգեր։ Մենք այս տարի որդեգրել ենք նման քաղաքականություն, որպեսզի բարելավեն ոռոգման համակարգերը, ներդնելով նոր տեխնոլոգիաներ, կաթիլային և անձրևացման համակարգեր։ Պետք է նշենք, որ Ղարաբաղի տարածքում հիմնականում անջրտի են վարում գյուղատնտեսությունը, հատկապես աշնանացանը, ոռոգող տարածքներ քիչ ունենք, բայց եղած ջրային ռեսուրսները, եթե արդյունավետ օգտագործենք, հնարավոր կլինի ավելացնել ոռոգող տարածքները, ինչպես նաև պաշտպանել շոգից, բարձր բերքատվություն ապահովել։ Պարոն Ավետիսյան, նշեցիք, որ նոր տեխնոլոգիաներ կներկրվեն, կկիրառվեն, ինչ է, նորություն է դա։ Այս պայմաններությամբ մշակվում են ծրագրերը, կան համապատասխան նոր ծրագրեր, դրա մասին խոսվել է։ Երբ որ արդեն ծրագրերը պատրաստ կլինեն, վերջնական տեսքի կբերվեն, արդեն պարզ կլինի, ինչ պայմաններով է տրամադրվելու, դա պետական ծրագիրը աջակցության տեսքով է լինելու, բայց այս պայմաններությամբ դեռ վերջնական չի մշակված պայմանները, ինչ պայմաններով է տրամադրվելու այդ աջակցությունը։ Իսկ ո՞ւմ եք տրամադրելու։ Ցանկացած օգտագործողի, ովքեր պայմանները համապատասխանեն։ Նրանք ինչպես կտեղեկանան, որ ձեզ մոտ կա, գործում է նոր տեխնոլոգիաներ։ Մենք ծրագիրը մշակելուց հետո կներկայացնենք կառավարության հաստատմանը, հետևապես, երբ որ արդեն որոշումը պատրաստ լինի, հաստատված լինի կառավարության կողմից, բնականաբար բոլոր վարչակազմները տեղյակ կլինեն, բացի վարչակազմի տեղյակ լինելուց, մենք հանրային հերոստատեսությամբ տալիս ենք համապատասխան հայտարարությունները կոնկրետ ծրագրի վերաբերյալ։ Ովքեր են մշակում այդ նոր ծրագրերը, արդյոք նրանք ունեն փորձ, արդյոք համոզվել են, թե համացանցի օգնությամբ ծրագրերը մեզ համար ուրեմն նորություն է, կան համապատասխան բաժիններ, որոնք զբաղվում են այդ հարցերով, ինչպես գիտեք, կառուցվածքային փոփոխություն տեղի ունեցավ նախարարությունում, ունենք արդեն ջրային ուղղվածության բաժիններ իրենց մասնագետներով, ինչպես նաև այլ շահագրգիռ բաժիններ, ովքեր պետք է զբաղվում են։ Իսկ ինչու միայն այս տարի մուտք պիտի գործի այդ նորությունը, ով է մեղավոր, ով է արդար, դա միակ նորությունն է 2016 թվականի, պարոն Ավետիսյան, կարելի է խոսել այս տարվա մասին, նոր ծրագրերի մասին։ Իհարկե, կարելի է, ես կնշեմ մեր այս տարվա կատարվելիք ծրագրերը, հատկապես բուսաբուծության ոլորտում կնշեմ։ Կան ծրագրերը, որ շարունակվելու են, օրինակ ենթաշրջանային ծրագրերը, որոնք նախորդ տարիներին են գործում, արտեզյան ջրհորների վերանորոգման ծրագիրը, ողորմման համակարգի բարելավման շրջանակներում կգործեն հակարդեհային միջոցառումների ծրագրերը, դաշտամիջյան ճանապարհների վերանորոգման ծրագրերը, ունենք նոր թթայգիների զարգացման ծրագիրը, որը ընդունվել է նախորդ տարի, բայց կգործի այս տարվանից, ծրագրով նախատեսում է տրամադրել թթենոտնկիներ, արդեն համապատասխան հայտերի շրջաններից հավաքագրված է, մոտ օրերը սպասում ենք արդեն տնկիների ներկրմանը և կտրամադրենք ժողովրդին։ Շարունակում են նաև բազմամյա կերային խոտաբույսերի մշակության ծրագիրը, ինչպես գիտեք, 3 տարվա է, սկսել է գործել 15 թվականին, այս տարի նույնպես շարունակվելու է, ներեկրվելու համապատասխան քանակությամ կորանգանի սերմացու և տրամադրվելու է շրջաններին և համայնքներին։ Նորություն ունենք գառնանացան մշակաբույսերի ճանկաշրջանառության ծրագրերի խթանում, այդպիսի ծրագիր ունենք, որով նախատեսում ենք մի շարք գառնանացան մշակաբույսերի մշակության համար տրամադրել աջակցություն, ծրագիրը նույնպես վերջնական փուլում է գտնվում, երևի մոտ օրերս կներկայացնենք կառավարության հաստատմանը, տարբեր մոտեցումներ կա, որը կհաստատվի, այն մոտեցումներ կլինի խոսքս վերաբերյալ աջակցության ձևի։ Ունենք նոր ջրախմայողական տեխնոլոգիաների ներդրման խթանը, որի մասին խոսեցինք առաջ, այս ծրագրի նորություն է։ Շարունակվելու է մեխանիկական եղանակով ջրի մատակարարման համար ծածված էլեկտրաէներգիայի փոխհատուցման ծրագիրը, որը գործում է նախորդ տարվանից, արդյունավետ ծրագիր է, օգտագործողները գոհ են։ Կա նաև մի այլ ծրագիր, սա ջրամբարների և ջրանցքների վերանորոգման և վերականգնման ու պահպանման համար նախատեսված գումարն է, որը էլի նորություն է, այս տարվանից կգործի։ Նշված ծրագրերից, այսինքն նոր ծրագրերի արդյունավետության մասին խոսելը իհարկե դեռ շուտ է, երևի ընթացքում արդեն դրա մասին կխոսենք, իսկ ամփոփի չէ, ասենք, որ տարին կավարտվե, այն ժամանակ կարողանանք արդեն ասենք, որն է արդյունավետ, որը չի արդյունավետ։ Որպես տարիների փորձ ունեցող մասնագետ, բոլոր նորություններն են ողջունելի, թե կան այնպիսի ծրագրեր, որ դեռ կարող են անհասանելի լինել ֆերմերներին։ Ծրագրերը մշակելիս մենք հաշվի ենք առել այն ծրագրերը, որը իրականացնելու համար դժվարություններ չի առաջանա, ավելի պահանջված ծրագրերն են, կան այլ ծրագրեր, մտքեր, նոր, որ կարելի է կիրառել, սակայն հաշվի առնելով անհրաժեշտությունը և պահանջարկը, նախընտրել ենք այս նոր ծրագրերը, ինչպես նաև հաշվի ենք առնում տնտեսական ճգնաժամը, քանի որ ամբողջ երկրում ճգնաժամ է և պետք է բոլոր ծրագրերը լինեն խնայողական և պահանջված։ Պարոն Ավետիսյան, փաստորեն 2015 թվականի հետ, եթե զուգահեռենք այս տարվա ձեր աշխատացանկը, ծրագրերը, բավականին նորություններ են գրանցվել, այո։ Իհարկե, դենց էլ պետք կլին, ամեն տարի պետք է նորություն։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեիք մեր հանդիպումը։ Ցանկանա, որպեսզի տարին լինի բերքարատ, եղանակային պայմանները բարենպաստ լինեն, բնական աղետներ չլինեն, որպեսզի մեր օգտագործողները կորուստներ չկրեն։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում ԼՂ գյուղնախարարության աշխատակազմի բուսաբուծության և բուսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանն էր։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարգամներ, այժմ ձերում կնդրությանն եմ առաջարկում Հայկ Խաչատրյանի հացապատում գրքից «Բախտով միացող մարդը պիտի հացով էլ միանա», Սերմացուն հարատևության աղբյուր է, Վերնագրով հրապարակումները։ Շամշադինի շրջանի Չորաթան ու Պարավակար գյուղերը շատ հեռու են իրարից։ Չորաթանեցի Մանուշակը հարց գնաց Պարավակար գյուղը։ Աղջիկը հորանց տնից հետը մի բուրցորեն տարավ։ Ցանկսի ժամանակ նա հացահատիկը տվեց ամուսնուն եւ ասաց. «Սերմացուիդ այս մի բուրն էլ խառնիր, բախտով միացողը պիտի հացով էլ միանա»։ Սերմացուն հարատեվության աղբյուր է։ Արածանի գետը 4-րդ հայկ նահանգի Բալահովիտ գավառը 2.5 է անում։ Աշխարհում ոչ միտեղ կանաչը ծուռն ու ծաղիկը այնքան հոտավետ չեն, որքան այստեղ, բայց 1882 թվականի ամռանը մի օր մարախը սև ամպի պես նստեց Բալահովտի դաշտերում ու ձորերում եւ բարձրացավ միջև Սուրբ Լույս լեռն ու Կեսոր քարը։ Մարախը խժրեց ծորենի արտերն ու պարտեզները եւ կանաչի հետ չթողեց Արածանիի աջ ու ձախ ափերին։ Մի քանի ամիս անց սովը հասավ Բալահովիտ։ Հարևան հայկական շրջանները սկսեցին ծորեն ուղարկել Բալահովիտ։ Շատ չեն ուղարկածը, բայց բալահովցինները նախ առանձնացրին Սերմացուն եւ սկսեցին աշնանացանը։ Մարտիկ ցանում էին հաջորդ տարվա համար, համոզված լինելով, որ կապրեն միջև գարուն։ Սոված մարդու համար արտերի կանաչը ավելի հուսատու է, քան մի քանի օրվա պարենը։ Սերմացուն հարատևության աղբյուր է։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։